makkelijk gekund, heb ik gemerkt, dus dat is ook heel fijn. Maar het woord lieve gaat wat meer naar nu, denk ik ook. Ja. Ja. Ja, ik heb mijn presentatie gestart met een beeld van water in de stad. Een beeld dat jullie misschien, of de locatie die jullie denk ik allemaal wel kennen. Maar er is wel iets vreemds aan dit beeld. Het is getrokken in een van de lockdowns en er staan geen mensen op. En op dat moment zie je dat de natuur terug een kijkje komt nemen. En het lijkt misschien een paradox, maar ja, het is niet helemaal een paradox. We denken dikwijls dat natuur en stad, natuur en mensen niet samen kan gaan. En daar zitten dikwijls ook spanningen en conflicten op. Maar wij vanuit Waterland proberen wel steeds meer de brug te slaan tussen ja, hoe kunnen we natuurlijke systemen en de mens dichter bij elkaar brengen. Als we over natuurlijke waterlopen denken, ja, dan denken we aan de beestjes en aan de planten en de groene oevers en het grondwater dat hoog staat. En in een stedelijke context zien we dat er eigenlijk bijna allemaal van die zaken onder druk staan. En dat heel moeilijk is voor die natuurlijke systemen om de functies die ze hebben eigenlijk te kunnen waarmaken. En wij willen eigenlijk naar op zoek gaan hoe we die functies die een natuurlijk systeem en een natuurlijke waterloop die heeft, die functies, gaan stimuleren of soms zelfs simuleren. En ja, we hebben net gehoord dat we eigenlijk in de winterbedding van de oude Leiarm leven. Dus het is eigenlijk misschien ook wel de vraag, ja, we zijn hier ooit komen wonen, dat is misschien niet ooit het beste idee geweest, maar dat terugdraaien, dat gaan we ook niet doen, denk ik. Maar het is wel de vraag, hoe gaan wij nu in onze wijk met dat water omgaan, wetende dat dat hier ooit wel een mogelijkheid is geweest. En wij zijn Waterland, dus ik ben een van de drie oprichters van Waterland, en wij proberen met burgers ja, die brug te slaan tussen wat kunnen we vandaag met water doen en hoe kunnen we daar op een creatieve manier mee aan de slag gaan. En dat doen we soms door samen met burgers dingen te gaan bouwen. En dit is een ontharmingsproject in Genk, waar dat we samen met de burgers handen uit de mouwen water terug laten indringen, water opvangen. Of, ja, we willen nog veel meer zwemmen in het water. Maar we weten dat op sommige plaatsen de waterkwaliteit, of op sommige momenten de waterkwaliteit, beter moet. Dus dat proberen we ook onder aandacht te brengen. En mijn andere pet zit bij de Vlaamse overheid, waarbij dat we ontwerp of de kracht van verbeelding inzetten om toekomstperspectieven te verbeelden. En een van de trajecten die we daar vandaag hebben lopen, gaat over droogte. Ik probeer vandaag in het verhaal die twee aspecten een beetje samen te brengen. Ja, en als het over water gaat, dan denken we altijd dat we superveel water hebben. We zijn de blauwe planeet. We herkennen allemaal de blauwe planeet. Dit is een tentoonstelling van een aantal jaar geleden in Brussel. Die toont de wereld in schaal, maar ja, al het zoet water is eigenlijk in dezelfde grote orde van die aarde. Dus we zien eigenlijk dat dat verhaal van de blauwe planeet, en we hebben zoveel water, dat dat eigenlijk wel genuanceerd kan worden. Als we dan nog eens gaan kijken naar al het water dat niet in de bodem zit, dus al het oppervlaktewater, dan is dat dit bolletje. En dit bolletje is al het oppervlaktewater dat nog eens niet in ijs zit. Dus eigenlijk ja, toont dat wel dat we heel kwistig omgaan met het water dat we hebben en dat die blauwe planeet ja, toch niet zo overvol met water zit. Als we het over water hebben, dan hebben we het uiteraard ook over ja, het weer. Dat is Aston, als we hem herkennen, mijn zoon. Het is bijna 5 jaar nu, dus hij heeft 5 zomers meegemaakt. En geen enkel van die zomers zijn nu een normale zomer geweest. 4 keer een hele droge zomer, 2018, 2019, 2020 en 2022. Heel droge zomers in de top 10 van de hoogste zomers ooit gemeten volgens sommigen. En 2022 met de rampen in de Vesten. Het totaal tegenovergestelde. Dus het toont wel dat ja, het weer aan het veranderen is en dat heeft natuurlijk een heel grote impact ja, op ons watersysteem. Hè. We kennen het waterdiagrammetje, hoe dat het water stroomt vanuit onze schooltijd. Hè. Het water verdampt in de lucht, wordt het wolken, het valt terug neer op de aarde en dan via grondwaterstromen of rivieren en beekjes stroomt het terug naar de steek. Maar ja, als we dan zien dat onze aarde aan het opwarmen is, ja, dan kan dat natuurlijk, dan is het warmer en dan verdampt er meer water. Nu, warme lucht heeft net de eigenschap dat hij veel meer water kan vasthouden, waardoor dat de wolken ook veel groter worden. En als die dan verzadigd zijn en het start dan het regenen, ja, dan zijn die buien ook al veel, veel intenser. En dat toont eigenlijk ja, dat die droogte en die overstromingen als het klimaat verandert, ja, alleen nog maar grotere uitdagingen zijn. Dus te veel wat we kennen in de verder en het tekort dat we kennen, dus hoe dat Frank net zei, ja, zijn wel twee aspecten waar we rekening mee moeten houden. En het tekort aan neerslag en het teveel aan in droge periodes en het teveel aan neerslag in natte periodes, volgens sommige klimaatscenario's ja, gaat dat eigenlijk op jaarbasis een beetje in evenwicht zijn. Dat het misschien niet per se meer of minder gaat regenen, maar gewoon op sommige momenten veel meer en op andere periodes veel minder. Ja, en daar moeten we dus eigenlijk over beginnen nadenken. Ja, hoe kunnen we dat water dat we teveel hebben in sommige periodes, dat we dat niet gewoon laten wegstromen naar de zee, want dan zijn we het kwijt. En in die droge periodes moeten we dan vaststellen, hadden we het maar vastgehouden. Dus kunnen we naar een soort batterij op zoek gaan om dat water vast te houden om in de droge periodes te gebruiken. En het waterexperiment dat hier gebeurt, denk ik dat al een heel goed voorbeeld is. Maar ook de bodem onder onze voeten, de grond onder onze voeten, ja, kan een vorm zijn van een batterij. Hè? Frank had dat ook gedaan. De korrelgrootte, het verschil in korrelgrootte zorgt ervoor dat het water snel of minder snel kan infiltreren. Maar eigenlijk grondwater is eigenlijk gewoon al het water dat zich tussen die korrels vult. Hè? Die korrels, daar zit lucht tussen. Als het regent en het infiltreert, al het water dat tussen die korrels zit, dat is eigenlijk grondwater. We moeten op zoek gaan hoe krijgen we dat water dus beter in de grond om ons te wapen. Nu, tussen die neerslag en die batterij zitten nog een aantal valstrikken. Ongeveer de helft van het water dat valt, ja, verdampt het terug. Verdampt via de planten of via de stenen als het warm is. Verdampt het daar of via oppervlakte water verdampt het. Dus we zouden kunnen zeggen, dat is de helft dat we nog kwijt zijn, laten we daarop besparen. Maar natuurlijk, die verdamping is ook net onze airconditioning. Het zorgt voor verkoeling. In die hete dagen, zelfs gras en kleine planten zorgen voor heel veel verkoeling in onze omgeving. Ja, als we naar grotere planten, de bomen, gaan, ja, dan zorgt dat nog voor veel meer verkoeling. Dus daarop gaan knippen, ja, zou niet zo slim zijn, zeker niet in de dicht bewoonde wijken waar dat wij zijn. Anderzijds, ja, zien we dat er ook heel veel water niet in die bodem kan infiltreren door verharding. Ik denk dat dit beeld wel toont dat het heel moeilijk is om het water te infiltreren. Met zo'n beeld is het waarschijnlijk al wat gemakkelijker voor dat water. We kunnen ook het water nog veel meer gaan sturen van de daken via de straten. In parkjes, pleintjes, de ruimte en tijd geven om het water te infiltreren. En afhankelijk van welke ondergrond heeft dat al meer ruimte en meer tijd nodig. Maar het is wel een manier om enerzijds extra verkoeling te zorgen en vooral om meer water in de bodem te krijgen. Ook in die gewone straten kunnen we eigenlijk voor zorgen door kleine details in uw straatprofiel dat het water niet naar uw riolering loopt, maar naar uw plantvakken, waar dat het dan de tijd krijgt. Een derde aspect gaat over drainage. Frank had het daar ook al heel kort over. Dit moet een rioleringsbuis voorstellen, maar ik ga er straks nog verder diep op in. Wat dat we zien bij rioleringsbuizen, bij enkelvoudige systemen, die buizen zijn oud, die krijgen scheuren. En het grondwater, als die buizen in het grondwater zit, zorgt er eigenlijk voor dat dat water gaat leegtrekken. Waardoor dat we eigenlijk stelselmatig verlaagd grondwater zien. Nu, wat kunnen we zelf doen? Ik denk, een aantal mensen hadden dat aangehaald. Een regenwaterton is dat. Een kleine regenwaterton tegen uw gevel of is het systeem hier. Ik denk dat het systeem van het water opvangen en gebruiken en inzetten voor functies die niet per se hoge waterkwaliteit nodig hebben, is altijd een goed idee. Ook ontharden, ruimte geven aan het water of het water een andere weg laten volgen. Uw dakgoot via een gootje naar een grasveldje of zo laten lopen. En als daar veel water is, ja, kunnen we daar ook het grasveld een verdiepingen maken. En dan is dat een lading waar dat het water opnieuw tijd en ruimte krijgt. Nu, de vraag van Frank. Hoe zou de grond hier stromen? Is ook wel een vraag die mij bezighoudt, van ja, hoe hoog is de grondwaterstand? En ja, zouden we daarop kunnen inspelen? Vandaar de eerste oproep waar ik vanuit het waterlab ook wel in de wijk mee aan de slag wil gaan, als er interesse is. Ja, zouden we kunnen gaan kijken hoe dat die grondwater hoe dat die in de wijk aanwezig is. En wij van Waterland hebben al via een wijkbudget in de Papagaaistraat, in de Papagaaiwijk, al een aantal grondwaterpeilbuizen gezet, zodat we real-time eigenlijk kunnen zien hoe dat het grondwater evolueert. En hier is bijvoorbeeld van de afgelopen maand zien we dat 30 centimeter eigenlijk fluctueert bij grondwater. En op die manier kunnen we dat eigenlijk zien. En een van onze pijlbuizen is ook eentje die stroomrichtingen in beeld kan brengen. Wat dat na het verhaal van Jens mij nog meer heeft getriggerd. Maar anderzijds ja, zijn er ook gazonwolken van curieuze neuzen, van een citizen science project van de Standaard. Ook die, daar hebben we een aantal van. Ik zou er eigenlijk in de wijk kunnen inzetten om te kijken ja, hoe verkoelend kan dat gras of de gazon zijn en hoeveel water bodemvocht kan die vasthouden. Naast te veel en te kort aan water is er natuurlijk ook het aspect van waterkwaliteit. En, ja, wij leven. Waterkwaliteit is iets heel complex. Hè. Je moet in de lengterichting gaan kijken, het bovenstroms en benedenstroms. Heeft impact op elkaar, maar ook in de breedte. Hè. We leven hier in de vallei van de Oude Leiarm. Ja, dus wat wij hier doen, heeft impact op dat leven in de Rietgraaf, of in die Oude Leiarm. Dus daarover nadenken interesseert ons wel. En we hebben daar ook een boekje, hier ligt het wel ergens eentje, van gemaakt, waarbij dat we de stad Gent een keer hebben ingetekend vanuit het perspectief van waterkwaliteit. Hoe zou de stad er kunnen uitzien als we alle ingrepen die we doen in publieke ruimte en private ruimte organiseren in functie van de waterkwaliteit? Uiteraard moeten we dan in de straten, in de op de plein, in de parken van alles doen, maar ook in de waterlopen zelf bepaalde maatregelen gaan doen, waardoor dat ja, sommige waterlopen misschien totaal anders gaan uitzien. Dus bijvoorbeeld de Franse vaart, die misschien een Frans doorstroommoerasje moet worden in plaats van een vaart. Als je daar vragen over hebt, het boek is hier, dus daar kunnen we mee aan de slag. Maar uiteraard zijn er ook heel wat infrastructurele maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan waterkwaliteit. En dat is eigenlijk het principe van een overstort. Hè. Heel veel straten in de stad hebben nog een enkelvoudig rioleringssysteem. En wat gebeurt er bij zo'n systeem? Het afvalwater, het wc-water, het douchewater van de huizen komt samen in één buis met het regenwater. En bij het droog weer loopt het eigenlijk gewoon rechtstreeks naar het rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als het hard regent, wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er zoveel water in dat die buizen eigenlijk niet getrokken krijgen, dat die dat niet geslikt krijgen. En om ervoor te zorgen dat dat water niet in onze wc naar omhoog komt, zijn er eigenlijk kleppen voorzien die ervoor zorgen dat op gerichte plaatsen dat ongezuiverd water eigenlijk gewoon kan wegstromen. Maar natuurlijk is dat meestal een waterloper, altijd een waterloper, en is dat niet zo goed voor de waterkwaliteit. Bij kleine overstortwerkingen ja, zouden we dat eigenlijk al kunnen opvangen door die maatregelen die je net hebt, met meer water in de bodem, minder rechtstreeks naar het rioleringssysteem. Waardoor dat je ook in nat weer eigenlijk je rioleringssysteem ontlast, een soort piek afvlakt en dat die overstorten niet werken. Maar dat gaat zeker niet bij alle systemen werken. En daarvoor wordt er gewerkt met een gescheiden rioleringssysteem. Hier komen mijn schematjes van riolering opnieuw. Ja, dus vroeger waren er de enkelvoudige buizen, het regenwater en het vuile water, komt samen. In twee scenario's heb ik het getekend, laag grondwater en hoog grondwater. En gaandeweg ja, zijn die buizen verouderd, er komen er scheuren in. En zien we bij laag grondwater dat dat vuilwater eigenlijk ja, in het grondwater, dat vuil rioleringswater, via die buizen incijpelt in het grondwater. Wat dat natuurlijk niet goed is voor de waterkwaliteit van het grondwater. En anderzijds, bij hoog grondwater zien we dat ja, die buizen een drainerend effect hebben, waardoor dat we in de buurt van die straten ja, een continu te laag water, grondwater willen hebben. En ja, als we dan naar een scheidingsstelsel gaan, kunnen we dat het vuilwater en dat zuiverwater veel meer van elkaar splitsen, waardoor dat vuilwater gemakkelijker is om te zuiveren. En bij een hoogwaterstand betekent dat ook dat dat dan niet meer draineert en dat we misschien naar een natuurlijk hoger grondwaterstand krijgen. Maar natuurlijk ben ik ook benieuwd naar ja, wat is de waterkwaliteit van die rietgracht nu. Die rietgracht hebben we ook al, heel veel regenwater stroomt daar naartoe. Maar we weten eigenlijk ook dat we nog een aantal huizen, een riolering, niet naar de straat vloeit, maar richting de rietgracht. Sommige mensen zeggen ja, dat de donkere zwarte kleur van de rietgracht, dat is omdat het in een veengebied ligt, hè, dat wijst op heel goede waterkwaliteit. Anderen zeggen dan, ja nee, dat is net omdat er heel veel riolering op zit, dat is slechte kwaliteit. Dus willen wij met de wijk ja, gaan kijken of we die kunnen meten. We hebben met Waterland een meetkit, die we al een aantal keer hebben uitgetest, ook met jongeren en kinderen, om te kijken wat, ja, hoe dat gesteld is met die waterkwaliteit. En dan kan het gaan over stikstof, over zuurstofwater, maar ook over E. coli-bacteriën, die wijst of er, de bacteriën die ook in ja, bij onze wist komen. Dus om bijna af te sluiten, ja, een pleidooi eigenlijk om op verschillende schalen eigenlijk op een andere manier of ook beter met dat water te werken. Hè? Ik denk, de groene banaan, misschien moeten we naar de blauwe banaan gaan. En omdat dat nog een grote natuurlijke structuur is, laten we daar heel veel aandacht geven aan water, ruimte geven aan water. Het is natuurlijk heel smal, er is veel relief, maar hoe kunnen we daar misschien nog veel meer aandacht geven aan het water? Ja, eigenlijk zouden we elk klein pleintje, een park in een tussenstuk moeten inzetten om dat water beter in de grond te krijgen, om dat vast te houden bij regen en uiteraard al onze straten inrichten zodat het water ook daar in de bodem kan. En de private percelen, ja, daar heb ik al een aantal tips en tricks mee. En om te eindigen, een open, warme oproep of er interesse is om met mij ja, mee grondwater te gaan meten in de wijk. En ook om te kijken om op één dag, misschien nu in mei al een keer, de waterkwaliteit in de rietgracht te gaan meten. En misschien over een jaar opnieuw te gaan meten om te kijken, ja, zien we daar evolutie in. Hoe kunnen we daar dus samen verder mee aan de slag. Dank u wel. Dank u wel. Is er misschien ook één vraag, dan, terwijl de presentatie is, dan hebben we dan misschien ook net tijd voor één vraag. Ja. Is er bijvoorbeeld naar waterhuishouding in andere landen die meer met een monsoonklimaat zitten, kunnen we daar lessen in trekken? Dus denk bijvoorbeeld aan India, als we niet vergeten zijn, dat is zeker de wijk en ook gewonden, wordt daar met systemen gewerkt, is dat ook wel hier ook toepasbaar is? Ja, ik denk dat we heel veel kunnen leren van andere landen en andere regio's. Ik denk bijvoorbeeld aan Marokko, dat is dan wel een droger klimaat. En daar heb je echt watersamenlevingen, dus waar dat ze juist in het watersysteem zitten, weten ze eigenlijk hoe dat ze met het water moeten omgaan. En ik denk dat wij daar volledig verleerd zijn. Alleen het feit dat we in een moeras leven, ik denk dat dat maar heel weinig, of een historisch moeras leven, ik denk dat dat wel heel weinig mensen weten. En dat heeft natuurlijk wel impact of je de blaison, als we op een hoge top wonen, ja, dan kun je eigenlijk veel gemakkelijker water infiltreren. Hier zitten we met misschien al redelijk hoge waterstanden. Hoe gaan we daar dan mee om? Moeten we misschien veel vasthouden en bufferen? En is het moeilijker om te infiltreren? Dus ik denk dat we van de oude culturen eigenlijk heel veel kunnen leren, omdat die veel meer, ja, het klinkt wel rollig of zweverig, maar wel in harmonie leven met de natuurlijke waterstanden. Yes. Dankjewel.